Agarín, amagarimos juntamente agarimé. Es porque me agarimache siempre te agarimaré. Agarín, amagarimos juntamente agarimé. Es porque me agarimache siempre te agarimaré. Badalona tengo un centro de galegos cheos de ben. Tocan gaita y comen pulpo y a su festa fantame. Amigos, acompañeinos, pais e fillos en unión. Diversión se vos momentos, Galicia no corazón. Agarima, me agarimos, que eu tamén te agarimei. É porque me agarimache, sempre te agarimaré. Todos xuntos traballamos, cada un coa súa idea. Por o nome de Galicia, nosa fala e nosa aldea. Para tocar o pandeiro, para tocar o tambor, para facer falar a gaita, para bailar con primor. Vinde nenas e rapazes a bailar ou a tocar, formai parte deste centro que fai arte e libertad. Vinde nenas e rapazes a bailar ou a tocar, formai parte deste centro que fai arte e libertad. Agarima, magarimos, que eu tamén te agarimé. E porque me agarimache, sempre te agarimaré. Agarima, magarimos, que eu tamén te agarimé. E porque me agarimache, sempre te agarimaré.